چې دی په نکاح کې المحصنات آزاد شي. محصنات چې ذکر کیږي گئی گئی مړو شمراج لکه د پرون په آیات کې چې ذکر شول، محصنات چې گئی گئی ذکر کیږي مراد آزاد شي. آزاد شي گویا کې محصنه ده، گویا کې دا پاک لمنه ده، ولی دا پر خپل لمن دا داغ نه پرېږدي ګر سره چې څوک د دې په باره کې دا فکر لا وکړي چې معنا د دې سره په ناروا لاره نه جکت شوی وای. نو اوس موږ تاسو خپل محول ته وګورو چې دغه ښځې په بازارو کې دوی ګرځي، دا اوس د آزادۍ فکر ورسره دی، د دوی سره د مردارتوب فکر اوس ورسره دی. نو دې ته محسنه نه ویل کیږي. محسنه دغه ده چې دا د خپل ځانه غیرتمن وي، د بل چا په ناروا توګه توجه پر لمن نه زغمي، دا داغ ګر سره نه زغمي. نو محسنه آزاده ښځه مراد ده، دا هم ګوا کې کلابنده ده، پاک لمنه یې موږ تعبیروو. نو ان د دې قدرت یا د مالی قدرت ینکح حج په نکاح کې المحسنات آزاد شي. المؤمنات چې دوی مؤمنات دي، ولې دا خو نو ګرانه ده؟ نو کیدای شي چې خبرې ته متوجه شوي یاست چې الله تعالی د ښځو په باره کې ولور حتمي ګرځولی دي که نه دي ګرځولی، که ولور حتمي نه یې پکښې کې. نو دلته ولې وایي چې د کوس نه درلودي؟ خو معلومه ده چې دا بوج هر څوک نه شي پورته کولی. ته چې حره ښځه د بل د کوره راباسې، په خپل کور یې راباسې، د خلکو په رکم یې ولې چهاړوکي دي در وسولي؟ نو دا طاقت څوک درلولی شي؟ دا خو ګرانې ګرانې ښځې دي. نو ګوره، د دوی عزت الله تعالی راپورته کړي. په ولور دا عزت منه کېږي چې ویټاکي. دا بیا غربي نظام دی چې را روان دی. یا سره یې لاکي، چې سره یې لاکي ته اوس د زنا مخ نیسي، هغه زنا ډېره کړه په هغه رقم باندې. نو بیرته به ترجمې ته متوجه سي. یستطیع چې دی هغه دا وس ته ویل کیږي، ته ول مالی قدرت ته وایي. نو که د مالی قدرت وس نه درلودي، کوم مالی قدرت؟ د دې مالی قدرت چې ته په نکاح کې آزادې مؤمناتې ښځې، په مضمون به تاسو وس پیدلی یاست. و من هغه څوک لم یستطیع چې دی وس نه لري منکم ستاسو څخه تولن، د مالی قدرت وس نه لري، چې دا مالی قدرت پر کوم شي باندې ان د دې مالی قدرت یادوم یان کې حچ دی په نکاح کې المحسنات آزادې ښځې مؤمنات چې مؤمنان هم یې دا دی وسنه لري، څه معنا؟ عجم القدرت دی، مفلس دی. نو بس کی فمن ما ملکت، فمن یعنی فل ینکح دی دی نو یکاو کی د چا څه مم ما د اغه څخه ملکت چې مالکان دي ایمانکم ستس شي لا سونه ستس رستا لا سونه دغه نو چې ستس رستا لا شه مالک دي، دا څوک دي؟ من فتیاتکم د من ځان څخه ستس المؤمنات چې مؤمنه من ځان دي، بیا دي دغه په نکاح کې په منځ وبسې دی وګرځي چې مؤمنه من ځي ایمان راوړي، بس دغه دي په نکاح کې. کیدای شي خبره ته وسته سي متوجه سي یاست. اول دای منځ ته پتات ولې وای؟ دا پتات جمع د پتات ده. پتات ځوانې ښځې ته ویل کیږي. عربو به په دا ادبي لهجه کې نو منځ ته در پای ځوانه ویل. دا هغه وجه ده چې ځوان د ډیر احترام وړ نه لکه سپینجر. ځوان د ډور احترام ور دی لکه سپینجر. د سپینجر ډیر عزت کول کیږي. یو څوک چې مرایي سي چې دا اتیا کال سیم غون عزت نه پیدا کی لکه قبل آزاد سړی چې سپینجر سي، هغه خو بارا زامن لري اولادونه لري چې عجبا بابا سم راځي چې څنګه مش پرېږد د ارق کیسه ته تخلاص نو څونه عزت ور لرو کی. په دا اسلامي ټولنه کې خو بیا دا دی چې د دې سپینجرو څخه پردي زامن لا بیریږي، پر چا چا له کاره را واخسته ګرځي عزت کې، اوس خو نه ځینې بیریږي. اوس خو ولی چې در وهلو په ځغړولو سړی کې سپینجر د هر هلک ته غون ورته مست دی. د یو چې ژر بابا مړ سوی وایي، ژر دا د کلي سپینجر ورک سوی وایي چې مړ سره یې لسی وایي، خو دغه وایي دی. یا په اسلام کې یادوم نو مرایي چې دی هغه چې در څو کار شي څوک عزت کوي. پاپا خمر یی دی د بر خادم دی ګر سره ګرد عمر د پلان په شاه د دور وست بزغلی او رازغلی. نو دای چې د عزت مستحق نه ګرځي، ګوا کی در پای ځوان دی، ولې خو د ځوان دون عزت نه کیدای؟ ستا خبره ته متوجه است. نو هم ادبی لفظ دی و مریته بدی ولیا پتا ځوان را صدا کار وک، ځوان را صدا کار وک، هغه بنو خره کی سپینجر یو د بد ځوان ورته وای. دا وجه ده چې خو ادبی لفظ چورته چې مزدور دا کار وک ول سم ری دا کار وک بیا ته بنت پکشي کی، او بل هغه رمزم پکشي کی دي چې ته خو نو تر پات د سپینجر ته درجه ته ګوکه نه رسیږي. اگر چې دا کیا کار وسې مگر هغه عزت نه سي پیدا کول لکه مسلمان آزاد سپینجر چې پیدا کی. نو شزم دا رقم ده چې بیا پتاته ویل چې منځ به درلوده پتات دا کار وک، ځوان دا کار وک، ځوان دا کار وک، کدان سپین سره وای در پاده پتات نمبر تور کول کېدی. نو خلاص ته خبرې ده، دلته پتیار ذکر سوی دی د پتات جمع ده د ځوانانو څخه، د ځوان د خاص ونه نه برج منځ یې مراد دی که ځوان ده که سپین سره ده که په خښه ده هر کم چې د خمرا دی مینځه ده هغه وجه د تسمیه میم درته چې په دغه ورته ویل کېږي دا در پای پورې د انا و درجه ته نه رسیږي د عزت د لارې یادوم د سینو سر په اعتبار خو رسیږي نو نو فمن د پو د من تر منځ هغه امر کښې شو شنو دی په نکاح کې په لین کې په نکاح کې د چا څه مما د هغو ښځو څخه ملکت چې مالکانې دي ایمانکم سسشي لاسونه چې هغه نو څوک دي بیان یې وکړه د دې ما ده چې ما در ملکت مخکې چې ما ذکر شوی چې هغه دي من فتیات د منځیانو څه کوم ستسي المؤمنات چې مؤمنات ښځې و دغه ځای ته چې تاسو اوس وګورئ چې الله تعالی دلته دا خبره کښې شوله چې دا د منځیانو نکاح چې ده دا یې مشروطه کړه په څو خبرو سره اول شرط یې دا دی چې ته به طاقت نه لرې د چا د ازادې مؤمنې ښځې د ازادې د مؤمنې ښځې دا چې دا نکاح ته هېڅ وس نه پر لرې تر وس کې وتلې ده به راواده زما پلار والا که راواده کړي دا خو واده په شل لکه ده دا خو په اتلس لکه ده دا څوک راواده وایسي دا یې یو دغه قدرت به ستا نه وي بل شرط یې دا دی چې ته چې دا نکاح کوې د مینځې سره چې نو هغه به مؤمنه وي امام ابو حنیفه رحمه الله وایي برای دغه دواړه شرطونه چې دي دا د اولویت دپاره دي اولاو بهتره دغه ده چې دغه شرطونه پر ځای وي څه معنی نه به دي هغه وس وي او په دا منځیانو کې به نو ګرځي چې مؤمنه مینځي برای بیا په نکاح کې وایم که چې دغه شرایط نه و پر ځای په نکاح یې کړم جایزه ده مګر خو مکروه کار دي وکړي غیر اولا کار دي وکړي کېدای شي په خبره پوه سواس ته چې وس نه لرې د مؤمنې ښځې دا یې یاو دا شرط پر ځای شو دا بل شرط چې مینځه دې پیدا کړه مؤمنه ښځه و دا هم پر ځای شو اوس نو تا ته دا اولاو بیا تا رسوله چې دغه نکاح وکړې کراهت نشته پکښې او که دې د حورې وس درلودې ته چې غدلې په مینځیانو پسې ګرځېدې چې یاره پلانې کاکا ته مینځه لرې دا به ما ته په نکاح راکړې هغه وایي د خدای بنده خو په کروړو روپۍ لري خو سمه ازاده وکړه بس ازاد هم کوم زه دغه هم کوم دا چم کوم نو دا کار چې سړي وس لري دا نکاح وکړي امام صاحب وایي مکروه کار دي وکړي خو الله یې شرط درته ایښو چې هغه شرط چې هېڅ ته ناوسه دا کار وکړم یا مینځه کوې د مثال په طور مؤمنانه ده برای کتابیه خو ده نو اهل کتاب سره خو هم نکاح روا ده دا شیان چې دي خلاف الاولا کارونه دي د اولویت لپاره یې دغه شرطونه دي امام شافعي رحمة الله عليه وي دا د جواز شرطونه دي که دغه شرطونه پر ځای و درته جایزه که دا شرطونه نه و پر ځای جایزه نه ده حرامه ده که سبا دغه نکاح کوي اعلانه په مضمون تاسې پوه سواست امام ابو حنیفه رحمه الله وایي یار په هغه وختو کې هم روا ده خو نو مکروه کار دي کراهت پکښې کې دی نو دا د جواز شرطونه دي پر وسله کښې زموږ یا دا د اولویت شرطونه دي چې انسان ښه غیرت لري هغه اولا و بهتره کار کوي د مکروهاتو ځان ساتي نو دغه شرط کې پر ځای و چې دی بې وسه و د حورې وس یې نه درلودې باره دې مینځه پیدا کړي چې مؤمنې نکاح دي ورسره وکړي او اوس کراهت نه لري او چې ته وس لرې دا کوې دا مکروه دی د کراهت یې څه وجوه دي په دې ځای کې د کراهت وجوه یې دا دي د مثال په طور چې سړی راولاړېږي مینځه کوي په نکاح خپل مینځه سړی نشي په نکاح کولی دا خبره مې پرون هم درته وشول خپل مینځه سره نکاح نه غواړي دغسې وچې ورسره کوی زما ځای هغه شرط غواړي چې استبرا د رحم یې وکړي د بل مینځه چې ده نو برق څه چې هم پکې د رانیولو وس یې هم نه لرې هغه براوی راسه زه بیا په نکاح درکړم دا د مینځه نکاح د حورې ولې ارزان وي نو خو هغه بادار چې ده ته په نکاح ورکوي دی ځینې ودولی نشي سسي فکر دا دی چې بارا بیا نو دی کور ته ځینې راودی یا د مینځې د نکاح قانون دا دی ده چې نکاح ورسره وتړله بادار یې ورته وایي وایي نو اولوار یې راوه اولوار خو به سره کښېږي اولوار خو هم د بادار څه د مینځې نه دی هغه خو یې پلا خو دا ګټه ده پر وکړه بله ګټه یې دا ده چې دا مینځه به د بادار خدمت کوي دی وخت نه لري چې بادار ته وایي یا نن بیا زه کور ته بوځم بادار ته یې نشي بیا وړی که اجازه ورکړه دا خو د بادار خوش اخلاقي ده که نه ورکوله نو خدای یې نشي بیا وړی نو خبره به دا په مثال په طور که په سارا کې نو خدای به یا ګای په تبیله کې ورته پټې ګای به په اخور کې ورته پټې دغسې به خپل کار ځینې اخلي در وام یې نیسه به پر دا رقم کار اخلي ولې خو هغه یې نه وکړي چې خپل کور ته بوځي د هغه دلې خونه په سرای کې نه ورته برابري چې دلته نژکات ورسره وکړي دغه مینځه ده برای هر ځای چې نژکات ورسره کوي هله کې ورسره وکړي نو ګوره په دې کې دا شرطونه راغله اول شرط دا دی چې مال دا مینځه دی بیا وای نشي بل خبر دا ده چې د ده اولادونه د دې مینځې پیدا کېږي دا د هغه بادار مریان دي دا لکه د ده پسونه برای خرڅوي په ګنج کې نو د سم سړي زوی دي مګر هغه په بازار کې کړې دي خرڅوي نو خو دا کار ده ټوټکه خو ده په ځان وکړلی نو ته چې وس د حورې لرې دا کار مه کوه ولې په دې کې تا ته څو شیان ګوري اول شی دا درته ګوري ستا اولاد پر چا ورعرض شو پر مریتوب حر سړی اولاد دې مریی شو ولې اولاد په ازادوالي او مریتوب کې د پلار نه دي تابع د مور تابع دي نو چې مور یې مینځه ده اولاد یې څه شي هغه مریی شو که لور پیدا شو دا دا سړي مینځه ده که زوی پیدا شو د هغه سړي مریی دي هغه یې باره ځینې خرڅي د خپل اولادو اختیار نه لري د بل دي نو ګوره یوې اولاد پر رقیت ورعرض شو دا یو خلاف الاوراق کار دی بل داری پا طول اوقاتو که دائمین زده بادار پا خدمت بانی اختا ده دی نجدکت چیر پور سر وکی نو که داده پا اوراز بانی ده خواره که نو که تی بیاب سر سامو چیز ده نجدکت رو سر کم بادار رو تول چی یا نن نکیجی چیری بیا بل سبا راست بیا بزه و گانتا ده ده خدمت در ازاده کم تا تی بیا پا راست در کم پر خپل پروالا بانی بل چا بانی زینی لگه ولی نکای امر سر کرده نو خود ده جماغ برا نو که نه پریشانه کیش دماغ بوج را زده از ما ضرورت کور والا می دغه یا خو من مش خدمت کی مل معنی مو دی پختو پاس کی پلاش پس خانی سونه کی یو غړی پاریغه ده بل دغه مشکل پک شي کرازی ادا یو خپل ته عظمت برته کی ریجن او بل دا دی چاغه مور کیا پلا د خپل من ز خرڅ کړ په نکاح کی خود ده ده پاره ځکه یز مور سیس په محل کی وسړی من ز لري دغه محل یو وسړی په نکاح ور کړی مګر قرار ده چمن پر سړی خرڅ کړ نو هغه خو ځنی بیا نو دا به بیا د نجکته لپاره چې من د پسې بنجس خو به نس لګولې چې ولکه وځه غي څه هغه مخرانی وځه د تاسو کې شته ماته درې چې دا مبیع منځ به دا خرڅ کړ پر اجنبي سړي باندې د دې لپاره د یو ور نجکته لپاره به چې من تزل کپ شخلاص چې نو هر وخت برا خپل کو ولاده مگر دا رقم به لري سفر به پښکې دا بل مشکل د تپې شي جنو بل دا دي چې هغه منځ چې ده چې ګ سره په دغه محل کې هغه خدمت کوي نو خو ځبه د بازار هم شي راوړي ریوڑی تو روزی مٹا چوک تو روزی مانا سودایو کی نو چه دالتا سودایو کی ده ده کور والا ده ده نفس بیا ناخلی مگر بادار خو براو استا نفس کی اخلی که ناخلی خوز ما ده کور خادمه ده نو ده ده سطر اغی احتمام نیسی که ولی حتی پورنی منزه چه ده ده منزه ده سر و ده ده جه ده لاسونه ده در سنگلو و در ده غپوری چه خرگو پر ده کل عورت وده دا پښه د پونډې کله عورت په داته خدمت کې د عورت نه حساب کیږي نو په نکاح د دد په نامه د دد مگر دا بغیر چې پونډې رواني غي بل سمړ وندو نه رواني غي بس تر سره وني خدمت کې غي به د کور کچیر اخس کې الته به غرض خدای خدمتونه دي نو دا بل شی دی چې د فزین کې زیره یې نو پکښې بل شی له دا دی تنظیم چې د تربیه نه د پیدا کړي منځ تربیه لري چې تربیه کړي د خونې پلاست نه مورسه دا زموږ سیس په استلاک کې څوک غلطي کې خلک نور ته چې ارمونه ارمونی په دې معنی نه ورته وایي چې معنا پلار نه لري مور نه لري معنا لکه ارمونی لکه به پلار او به مور چې تربیه نه لري دغه کارو کې وختونه هغه کارونه کې په دغه معنی ارمونی ورته وایي په هغه بل معنی نه ورته وایي چې مور دې زنا کړې ده نو بسم الله کله ایس په خبره تاسو وسوېږي گای گای پلار وځي ته ارمونی ارمونی په دې نه ورته چې معنا زما څه نه یې په دغه معنی ورته چې تا کارونه د ارمونی دي ارمونی به په دره به مادر ای چانه دی روزري چاله کدا د کړو دي دانه دي تکړو تم دغه رقم شه انه لکه دا اوس زمانه کې چورتو غره اکثر کشران دا غره کم زده ارمونی لفظ دی سده ورته جوړ دی چې بلا کې سړي خاله په بعد چې دی دا غره کم چې نه پر وا باندې نه په اخلاق باندې نه پښتنې غیرت لري نه اسلامي چورتوونه ته یی چی شي برګه سره خو یا به پښتنې غرور درلوده هغه خپل قومي غرور به درلوده یا به اسلامي درلوده د دوه سره لغړ دی یو حیوان دی درته ګرځي نو د ارامي په دغه معنی چې فای خو تربیه نه سبق شنو دا شو خو منځه ده دا خو چې ده بار دغه سده چې تربیه خپل مور نه ده کړي نو د میړه ادا پر ځای کولای شي چاو شو چې د میړه ادب چې د میړه سره دغه څه گزاره کی دا نور انجونو ته چې په کورو کې تر بکیږي خو مور روزمره ورته غړي چې خو سبا کور ته وجهه د میړه سره بدا وضعیت کې د خسر سره بدا وضعیت کې د خواهش سره بدا وضعیت کې خو تربیه یې شوی ده نو چې دغه تربیه سي نه یې سي شوی د دې منځ ده د میړه ادب نشي پر ځای کول خو دا د لپاره بل د زړه دوک دی کنه دی خو روزمره ور سره زیریش بل دا د میړه د مال سره دا چې د اچات کوي دا د بل خادم دی لا بل د چ پر لاس وره لپاره د نن شزي چې چې معنا نه د پلار پر مال باندې لا بدري نه لمه اړه پر غل بازار دی دا د سنگار چې څو پیسې مصرفیږي لاس لا کا ورکم د دې د سنگار نه بالا کیږي د سې شیان برانی سپه د پیسو باندې چې ته پور تاریان چې دا خوراک یې استا په شه درسي یا چې د اولاد په شور دا وستا چې چر اوري خو د دې په ځین کې یو شی سره جوړ دی دا مالونه هم بیا ځای بربادي دا ګرځ د کراهت وجه ته پاسیرو په سم دم په صراحت حساب لیدي چې دا نو تکه د حوري وصله ری منځ کې ان تا ته مکرو د کراهت وجه یې دغه نه تا ته بیا دغه مشکلات تا ته پیښي اولاد به پر بازار هغه سړی به خرڅي منځ پر بازار حساب باندې دا به سوداوي کې دریړي والا سره بچنی وي کوړه به سوداوي راوړي ستر به نه دا رقم او هغه د چستا ضرورت پیدا شي هغه کې به مالک په لاس نه درکې کې په بل شهر کې خرڅ کړه ته به د ریکس زیاریان چې سو وکینو او یادر په خپل کور کې چې سړی غسه دا مالک ته ته په لاس درکې خدا تربیه سوی نه د ستا خدمت نشي کولای ستا آداب نشي پر ځای کولای ستا د مال مراعات نشي کولای دا د کراهت وجه دی بس د آیات ترجمه ترازم د غزایته کچیر طاقت نه درلودی د چا د اغمالی وسل دی چې محسنات او مؤمنات په نکاح کې بعد ما ملکت ایمانکم څخه تس چې شو کې دا نکاح وکي مال دغه شرطونه د اولویت و کداغه شرطونه پر ځای ونه د مینځ نکاح جائز او لا کدا نه پر ځای مکروه د کراهت وجوه د پنځه وجوه ما درته بیان کړ بل خبر دلته دارځ چې دغه انسان چې الله د مینځ جواز ورکي دینو بار په خپل ځان کې یا ولا کې وکم د مینځ جواز چاته لسواره الله پاک راته ویلي څنګه زدا نکاح وکم در جائز نه مجبور ام دی بار زنایو کې د مینځ نکاح نه کې الله او یا دغه نو ځان ته غټه ډبره ام مجده چې زنا ته او ژو وروړې د مینځ نکاح ته او ژو نه وروړې ولته چې د مینځ نکاح نه کې ستاغه ما ته اصالت وای د چش په چش باندې ته دونه مغروره د ایمان مساله ده خو ما ته ویل چې من فتياتكم المؤمنات د مؤمنې چې سره نکاح وکړه کتره ته د دې ایمان چاته معلوم دی الله او ستا ایمان نو چاته معلوم دی په خبره تیس وس پویږه ځان غټ تراشه چې زه خو مؤمن یم دا د مینځ ایمان دا نو خدای خبر څنګه ایمان الله او ایمان خو ما ته معلوم دی د ایمان خو پټه مساله ده نو کله چې کده دې ایمان ست طریقې به الله نو په دا باره کې خو ځان ته غټه ډبره مرز چې زه ولا کې مینځ وکم بل مساله د قوم د نسب ده یا موږ محمدی ځی خاله کې دې ماته مینځ وکم نو خاله خو زه ته په هغه صورت کې وکه چې ته محمد زه یې مړ محمد زه نه سره واده ولې سمه شزه نه سره واده ولې نو زنا شد چې کې تر زنا خو دغه ته دغه مزه پنه کاک کته په نسب نه زیږه الله دغه خبره درته کوي پسې چې بعد کوم من بعد د دې دواړو شبه هیڅ انسان ته په ځل کې دریج دوه جواب الله څنګه ورکی اول د ایمان مسله والله الله پاک اعلم و ډیر خبردار دی به ایمان کوم په ایمان ستاسي ته په خپل ایمان ولې دونه مغرور چې پر منځ خپل ایمان نور کې چې ولا کزه منځ په نکاح کوم نو علاوه دې ایمان الخ ما ته معلوم دی نو کيو پر د دې ایمان ست طریقې بالا په دغه خاطر زنات او ژم ور ورچ د منځ ځان په چې وځي ولا ک په نکاح کوم د ایمان مسله ده مغه د کلمه وا الا اله الا الله محمد رسول الله تم کلمه وا نکاح ور سره وکړه د زنات ځان بچاو پسې د قوم مسله درته مختوا لاره ده چې زه خدا د پلانې خان زیم نو د پلانې گورنر زیم د پلانې والی زیم زه خود نه غټ یم نو چې غټ یې خو دې مال کده هغه وس نه لري دا وکته ویازه ده نه کوم په قوم نازیږه الله وای بعضکم بعض یست چې ګرد د متولد من بعض د نور بعض وس خدا انسان ګرد د چا سره شروع دي که يهودي که نصارا دي که جت که جولا دي که املا بولې که امي بولې خدا ادم علی سلام څنګه سره شروع دي په پای کې ګرد آدم ته دریج کنه دریج خلک نه وای برای موږ ګرد د یو اس غوژونی معنا د یو نه کاول اده چی برای ته پر ما سره لري خدای و اس غوژونی د اس غوژونی کې نو څه پاتې دي دا غوژ بزرګ دی بل نه دی بزرګ خدای و اس غوژونی دی معنا انسانان ګرد د آدم علی السلام د نسل څخه دي د نسب او د نسل پر بنیاد سره ځان ته شرافت نشي ثابتوله کدا هیڅ پز ما په خبره کې سوس پویږي نو انسان چې غرور اخستې دی د مینځ سره نکاح نه کوي زنا ته ورجه ورغ نه خو یا به د شریعت لاري غرور دی لري یا به د دعوت پر واج د لاري لري د شریعت لار د ایمان مسله د الله په ایمان د دواړو ځخه خبرین په ایمان کې ته پر دې ځان بالا مبه پر د عرف د لحاظ الله ګرده بعضه بعضو څخه یې سیو تر بل سره زیږي انسانان کوم انسان به د اس زیږي د لري کوم انسان د ملایکو سره زیږي د لري کوم انسان د پیرانانو سره زیږي د لري خو ګرده زی په یو ادم علی السلام ته ډیر سره برابر است نو پر ځان ډیر و مده میځ نه کاوه کنه پس الله فرمای فن کی حو هن وسن نور شرط نه بیان یوازې دا شرط نه وچته د حری واس نه لري سیدی چې حره مومنه په نکاح کې او دا مینځ چې پیدا کړ چې هغه نو چې شه د ایماندار ده بس نکاح وته رسو کې سخت خلاص اسو الله برته خبرې ته راځي فن کی حو ته په نکاح کې هن دغه شي به اذن په اجازه سره اهلی هن د دې د کورنۍ خپل پر سر نکاح نه سي ترلې چار ځای دې منځ راځي کړه باره واره د شي نکاح سره وتړ د جې بادار به خبره یې باره واده استای منځ ما ته په نکاح راکه که بادار په نکاح نه در کول د چاپلار نه سي په نکاح کولې دا بل شرط تر تک شو چې بل به د کورنۍ څخه د جې منځ اجازه اخلي به اذن په اجازه سره اهلی هن د دې د کورنۍ د دې د مالکانو چا مالکو خاوند دي بل هم واتو تسوکی هن ودیت او جوره هن هغه مزدری ولواره ورلره ورته بل دا غمن زبه ور وره نه سره واده ولا ور بور لر ور کای ټاکی به ګور دا ور سونه مهمه مساله اس ولا ور بور لر ور کای دا نه کی چې ما من زتا ته در بخښل دا کجره بخښل دا خو زه مالک سم په بل کې من بیا خو د د ملک اگر سره ووتل بیا خو په ملک یمن وتی ور سره کیږي هغه بخښ خو منس کی په منز کی کیږي په خوره کې نه کیدل خو کې په ول ور در کول او جور هغه د دې مهر بور لر ور کوي وآتوا تسور رواقي هنا وديت أجور هنا أغول ورون ددي بالمعروف مشروع طريقة سنة شريعة قانون سر يشري بر سنة عقد سر وسو أغا كدر مالي ورتسلمك فسيا لا فاك فرماي محصنات پداس حال کی چدینو نکا کڑ سیوی برانو من کو حج جوڑا کا ولوار سی جور لرا وار کی پی سی جور لرا وار کڑے نو من کو حق دس مکو چ دے و وار دا پار ورتا و درے ما زبن اش پاور سره کی رقم دے ولز ضرور پی واخ نو دای من کو حس ولا من کو حق دا من اج بلا تو لاری سبب به بلش پاور سره کی بل سبب بل الله و دا چم مم نه حساب دی چ تو دا خون من زدا زدا سی وار بی نکا ور نج دے کیر یا دا سی نکا تدم لکا دا او کی قدر لکا دا شپه قدر دار ک نو خاغه بیا متعب ل خو متعمم سخه دا غن حکم د زنا ل پر کی نست نه بی نکا ور تلایس نه پدس نکا ور تلایس چ دیغه د پر ته الله ساعت تاکل دی شپه ور ته تاکل دی هج ورځ دوار حکم د زنا ل ک بی نکای ام کدا غن کاچ دا موقت ورته دا هم دوار نو الله پاک وای محسنات په داس حال کې چې دینو نکاح کړه سی وی بارے نو په نکاح کې نو دغه شي غیر مسافحات چې دی به زنا کوون کې نه یې د سنې چې برابر د زنا لارو ته جوړ شي ولا متخذات اخدان او نه به دیني وون کې اخدان د پټ پټ دوستي دا دوه لارې درته وځړلې نه د زنا د لارې نه جکت کوي شي نه د څه کوي چې د منځ سره د خاوندانو اجازه نه یاد دي مالکان چې پټه د تناور سره مشلولې دي جته بیا پټه دوستي وای تر پردا لاندې علاوه دا دوه کار به د منځ سره نه کیږي نه کافر کم ول ور نه راور کده بادار اجازه واخل بر ملک شکان او شګر د خلک خبر شي پلان شي په نکاح کړ بل څوک به به غته راس وړي خو نه وړي کته پټ له ور سره کې نو خسته دا شل نو خدس شل نه به نور بار ورته راغلي نو خبره واشه په څو سوله خو خاصه حیوانات کار ځنی جوړ شي ګوري الله تعالی دا سی او حکیمانه قوت پر جزای یو لګولې دي وآتوا ورقهن وديت أجورهن والورون ددي بالمعروف فمشروع طريقة محصنات فداس حال كي تدي نكاح كرسوي براي حكم ده منكوحي سيادة خرق پر چمتر كان پر وسي خلق خبر في غير مسافحات دس منكوحي ادم جدي بمسافحات ني مسافحات فر المولى سبحة ده أبوت ويولو تولكيجو فزناك نواكي بل هدف ني ندي بمسافحات ني زناك ونكي بني جدي زنا لاردر سر جوركي في سيخو رقيني كان يقر سر يا موقتا نكاي ولا متخذات أخدان أو نبدارك مشدين ونكي ده پچ پچ ياراني پچ ياراني ده سر بس دكري ام نكاني پا پچ بانجي دادوار بني بلكي أغس برملا أكار بي تردیه زای پوری اغه در رحمت مسئله چمال الله ی د انسان سره کوي چې د نکاح دغه اسانه لاره درو شستانو ارزانه تمامیږي تر جنا دغه کار شدی وس بل خبر را اغه دا د پجه وجه کراحت اشاره ده چاله وای در جایز خو میکړو خو بیا که په دغه شرط کې د فرې وس نه درلودي مګر بیا هم د دیغه منز سره ډیر ډیر دغه مناسبه ده چې دا په جنا کې واقع ستا په نکاح کې به ام یی په چا کې به واقع په جنا کې كتب دفتر فجي آيات كتاب سنة معلومات داغة تورس فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة داغة وطاة دلتا على ورسة ذكر كرا أغار شد حدود مسألة شد فصورة نور كي بارازي دا حدود نجي كنر زناوي كي شز زناوي كي بيوادة والاي وكي وادة والاي وكي دا مسألة خو ألتا تسير الكيج دا منز فبارك دلتا دستي ذكر كرا دلتا على داغة إشارة در كي شد منز سر دا بزنا خبر دير بعيدة والا كذا ستا په نکاح کې به امی ولي خدای روز مره بازار ته وځي سودا راوړي پر دوکانو ګرځي نو ته به په ډاډه چې ما په نکاح کړی دا به بل ځای اخته په دغه د زنا جزا د څه د لی ور سره ذکر کړه خدای نه د زنا جزا یو چیرې ذکر کیږي هغه خو او ته ما په صورت نور کې به راځي الکه تفصیل دی نو د څه الله فرمای فإذا هغه وخت احصن چې دې مړوش سولې میړه پیدا فإن أتينك بادي راتاقو كي بفاحشة فيو فأفرا فيو غطا بي حياة قلو سلا تزنا هذا فراغ سر بيرا پر زنا وني والسوال فعليهن پر ديبانجي نصف ونمي ماد أغدي على المحسنات شبر أزاد وشوز بانيستا من العذاب هذا عذاب دا محسنات وشوز عذاب خالتا بارابا يانيجو في سورة النور أغدا دي قانون كشز أزاد شزي مسلمان شزاد وادن لري برد یا دغه مسلمان ناری نه دی آزاد سړی دی واده نه لري یا د پر نکاح ټینګس یا دغه د شریعت نگاس خو وجه ته سل درې پر منظر عام ورکول کیږي منظر عام اعلان به وسې چې سبا حد جاری کیږي د خدای مخلوق چې اخلاص حاضر کیږي چې عبرت واخلي نو درې بره په چلاخ وي سل چلاخ وال کیږي څوک مجرد شزه چې زنا کړي او مجرد سړی معنی چې زنا کړي واده نه لري کچیر دی کور والا سم وعده کړی او د آزاد حوري شو د سره حلال نکاح کړو شرایط یې باندې د احسان غي الته ذکر کیږي. نو دغه کې به وکړ د دې د پاره جزاء څنګه سار دی رجم دی په ډبرو وشته کیږي. کنر دغه رقم وچ کور والا او پر زنا ټینګ سو خپل شرایط نو لري اسو کې نشي پر جاری کولای. یا شذ آزاد شذ دغه سچ کور والا و معنا میړه د لو دی پر زنا ټینګ سو دم د په ډبرو وجل کیږي چې خپل شرایط پر ځای شي. د حرو شذ او د حرو نارینه وحد خو ته سزده کی د مجرد والی په حالت کې سل درې او د مړوشي او د کوواری په حالت کې څنګه سه د منځانو په باره کې چې دی کنر دغه مریای دی که ښځه منځه ده د دې لپاره حالت دوام پنځو ستوري دی دی کواده لري کنه لري پر کې نسته سره ولې خو الله پاک دلته ویل برای پر دې باندې نیمه د محسناتو دي نو د محسنی چې دا مجرد څو عذاب ورکول کیږي خو سل درې دی نو سل درې خو نیمه کې دا صراحت ته قران کریم شکه دا کور علاوه میړه علاوه خالتم الله تعالی وایي چې نیمه د محسنات دي پاغس د جزاء مطلق ذکر کوي چې نیمه ورلار ورکه نو څنګه سر خو چې دې در کوم وخت وشته کیږي چې مړ کیږي نو خو قتل قتل نیمه والی قبلیه بابا قتل کله نیمه کیږي چې بار وازه داشه څنګه سروم نیمه څنګه سروم څنګه نیمه څنګه سره کژوندې پاتش خونه سو څنګه سره خاده پاته کیمره کې نو خدای دې د حوی د سفر کوکی نو د دې جزا ګرد عمر چې شي دوری دې کمره یې دې کدا د خدای پنځو ستوري دې د سلو نیمه یې دغه جزا الله درته واینو فاذا هغه وخت احسن چې دې مړوشي سي میړو وکي فان اتین کبیا دې راته وکي به فاحشه چې په یو دغه سرقته به حیا ګلوي وسپینسترګي لکه زنا فعليهن نو پر دې باندې نصف نیمه ما د هغه دی علی المحسنات چې پر آزاد شوز باندې دي کته پر آزاد شوز نو چې دې من العذاب دا من العذاب بیان د هغه ما د نیمه ما د هغه دی د محسنات پر محسنات لازم او چاغه نو دې من العذاب د عذاب نو دوغه عذاب خو سل دوری او نیمه کیږي چې هغه نو پنځو ستري سو مگر و په ار حالت کې کومو شي کني مړو شي دا من زیاتوم دا غره کم ری ام دا غسلی په حر کې فرق دی معنا کوم کمیړو ما نه نو سره معنا ودونه نه وکړ دوغه د پر سل دوری دي او کدا ودونه کړو دغه د پاره به څنګه ساري فسیالا فرمای ذالک دغه حکم چې وس ذکر شه په د آیات کریمه کې چې دا جواز د نکاح د منځان والا دا چې ما د ذکر کې لمن خشی العنت لمن د هغه چا د پاره دی خشی چې دی بیریږي العنت د دغه یو مشکل او د عذاب څخه دی د پیغور څخه بیریږي چې هغه د زنا پیغور دی عنت د زنا پیغور ته ول کې چې دغه مشکل دی بیریږي چې په زنا کې به وخېشه ګوره وسط حوري امن لري چې حورا په نکاح کې او پر ځان یې دغه ام بوام دی چې په خدای کزه د خپل ځان کنټرول وایسم زما نفس اماره به سعودي او دا د وس زمانې نو دغه د پاره الله د مینځ ځینې کار واکړه خو کومه د خو نسته وس خبره پوس بیا خو هغه دی لغوه سوې ده خو الله نفس حکم درته وکړي چې که سړي د حوري وس نه درلودي او ځان یې کنټرول وایس پر هغه سړي به بیا هم د مینځ ځینې کار نه کوي اولاد هغه د چینه و کې علاوه پرې از وکړه خو بیا هم که در وس وته بارون د مینځ نه کاو که ذالک دغه مذکور حکم مذکور چی شو جواز د نکاح د منځان لمن د هغه چا د پاره دی خش یی چې دی بیریږي العنت عنت مشقت ته وی کې دغه د زنا د پیټ څخه چې دا پر د باندې کیږي منکم سسخه ای مؤمنه وان دا تصبروا چې تس صبر وکي قرار من زمنه په نکاح کې د جې حوري واس خو ام نه لري بس پر ځان باندې زول لگاوه صبر دی الله ته خیر لکم دا ګټه ور دي تیس لري په منځ ځان ما ته کو منځ کې هغه مشکلات ګرد پراته دي خو بیا هم د مجبوری د چې نو بیا چی شته بیا جائز ده نو والله غفور رحیم والله الله عز وجل غفور بخشون کی دی رحیم رحمت کوون کی دی نو کچیر دی مثال په تور سری وس ام درلو دی پر هغه سر بیر را ولار سو بارا د چانی کا وکړه د منځ ده د شوک څخه یې وکړه نو الله غفور رحیم دی کنه الله ما خد اشرتونه در تک شو چې په دغه شروط په دغه صورتو کې د نکاح وکړي لکه امام ابو حنیفه رحمه الله دا د اولویت شرطونه دي د جواز نه دي جواز دغه شرطونه نه پر ځای نکاح سره کولای شي د منځ سره خو فقط چې مشرکان یې نو کتابیه کوون بیا امسی کیژنو تر دغه ځای کې دای څه خبره ته شي وسپې دلیاس هغه یو حکم د جواز د نکاح د منځ بیان شو شروط ما در ته ذکر سوال اول شرط کوم چې د خړې وس باندې لري دوم شرط کوم چې منځ به مؤمنای دریم شرط دا و چې دیغه د اهل اجازه به دې باندې چې هغه اجازه نه د نکاح تړلی او بل دا دی چې هغه ولور به ورته ورکړي بل دا دی چې دی به محسناتي محسناتي معنا په نکاح کړي سی به د صفح پر کم به ما خاطر مزري ورکړي که زما نکاح څخه خو الله پاک پیسې ذکر کړي موږ الله دغه مرسل ذکر کړي چې مسافحات بنې د زنا په خاطر بنې د پټ یارانه په خاطر بنې دا ګرد شرطونه بیان کړي بیا په پای کې بیا ولې چې ذالک لمن خشی العنت چې دا غجه واسطه عمر کور سے داغ چادہ پارا چاہ داغ آنا تو پیٹ سے خدا زنا بیریر چرا بنج اوڑی کچیری اگر سے دئی نہ بیریر نو مانا اولا خدا غد چنی وہ کیوں نو وہ انتس بھی رو خیر الحکم چتی سب رو کے داس سے پارا گٹو رسول و اللہ غفور الرحیم اللہ پاک بخشون کی مہربان دی مانا کا پر داغ سے بیر شروط نہیں برابر دے وہ کی نو اللہ با عفو دلتو کی مانا نفس جواز پکشی کستان بس تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.